kalendarze i na stronach internetowych operatorów. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia. Niedziela, 7 kwietnia, minęło 14. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MON-u na ćwiczeniach z żołnierzami o możliwościach bojowych armii. Wojsko Polskie spełnia te najwyższe standardy. Mija 25. rocznica ludobójstwa ludności z plemienia Tutsi w Rwandzie. Dobiega końca święto niemego kina. Potrzebne są zmiany ustawowe, by poprawić możliwości bojowe polskiego wojska, mówi szef MON-u Mariusz Błaszczak. Minister obrony obserwował manewry żołnierzy 12. Brygady Zmechanizowanej w Czartajewie koło Siemiatycz. Jak mówił, celem ćwiczeń na Lubelszczyźnie i Podlasiu jest poprawa mobilności polskiej armii. To jest cel tego ćwiczenia, to jest doprowadzenie do tego, żeby Wojsko Polskie było mobilne, żeby Wojsko Polskie odpowiadało swoimi umiejętnościami najwyższym standardom natowskim, najwyższym standardom, które zostały stworzone przez wojska Stanów Zjednoczonych. Ja bardzo się cieszę z tego, co widziałem, z tej rozmowy, którą odbyłem, zarówno z dowódcami, jak i z żołnierzami. To jest dowód tego, że Wojsko Polskie spełnia te najwyższe standardy. Minister podkreślił, że szkolenie odbywa się poza poligonem, a okoliczni mieszkańcy mają okazję do rozmów z wojskowymi i poznania ich sprzętu. Szef MON-u zwrócił również uwagę, że to także okazja do sprawdzenia współpracy zawodowych wojskowych z obroną terytorialną. 7 kwietnia powinien być dniem pamięci o ludobójstwie Tutsich, tak mówi prezydent Francji Emmanuel Macron. A dziś Rwanda obchodzi 25. rocznicę rzezi, w których z rąk Hutu zginęło około miliona osób z plemienia Tutsi. Francuski prezydent, który wysłał swojego osobistego wysłannika na uroczystości, wyraził solidarność z narodem rwandyjskim. Macron przyjął w piątek przedstawicieli organizacji zrzeszającej ocalałych z ludobójstwa w Rwandzie. Ogłosił powołanie komisji historyków i badaczy, aby, jak pisze AFP, rzucić światło na kontrowersyjną rolę Paryża, który wspierał reżim Hutu. Komisja ma mieć dostęp do wszystkich francuskich archiwów dotyczących Rwandy w latach 1990-94. Ponadto francuski prezydent ogłosił wzmocnienie środków sądowych i policyjnych, aby ścigać sprawców ludobójstwa, którzy są we Francji. 80 worków śmieci zebrali wolontariusze, którzy posprzątali Górę Świętego Marcina w Tarnowie. Kilkudziesięciu uczestników akcji ze środowiska tarnowskich biegaczy, podobnie jak przed rokiem, postanowiło w niedzielny poranek uprzątnąć zbocza. Tak spontanicznie myślę, że było. No i weekend jest wolny czas, można jakoś zagospodarować. Jak możemy przyjść i posprzątać? To... U siebie w okolicy też jakby zauważyłam takie śmieci porozrzucane i po prostu stwierdziłam, że chociaż tutaj mogę troszkę pomóc, tak... oczyścić środowisko. Niestety jeszcze ludzie się nie nauczyli po sobie sprzątać. Mamy nadzieję, że nasza akcja jakoś zmieni świadomość ludzi. Fajnie, że to się chyba można nawet powiedzieć, że się robi jakimś trendem w tej chwili, że sprzątanie jest modne. Biegacze z zacięciem do sprzątania obiecują, że za rok znów pojawią się na zboczach góry. Kończy się 16. Święto Niemego Kina. Tegoroczny festiwal poświęcony jest kryminałom, a głównym bohaterem jest Sherlock Holmes. Festiwal zorganizowała Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny, a patronem jest Polskie Radio. Dyrektor Filmoteki Narodowej Dariusz Wieromiejczyk wyjaśnia, że wydarzeniem ostatniego dnia festiwalu będzie pokaz włoskiego filmu Filibus. Film z 1915 roku, pokazujący postać kobiety, rzezimieszka w męskim przebraniu, jeszcze na dodatek bardzo biegłej w wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Na żywo muzykę do Filibusa zagra formacja Kirk, wyjaśnia Jan Błaszczak, kurator muzyczny Święta Niemego Kina. No sam ten film jest jakąś niezwykłą opowieścią, której trudno byłoby się spodziewać, że kino tak odważne, tak łamiące jakieś schematy powstało ponad 100 lat temu, a jeszcze z muzyką wykraczającą poza gatunki. 16. Święto Niemego Kina zakończą pokazy trzech filmów o Sherlocku Holmesie, między innymi Sherlock Junior w reżyserii Bustera Keatona. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i w nocy pogodnie, nad ranem mglisto, na razie od 14 do 20 stopni. W nocy 0 na Podlasiu, 5 w centrum, do 8 na Dolnym Śląsku. Jutro w centrum i na południu pogodnie, na północy pochmurno i deszczowo. Tam będzie 11 stopni, a w centrum 17, a na południu kraju do 19. Trójka. Program Trzeci.

butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Się do kogoś przychodzi w gości, to się przynosi kwiaty. No to jest taki bukiet kwiatów. Tam jest wstążeczka jeszcze. Na tej wstążeczce jest napisany, wypisany tytuł tej piosenki Feeling Good, czyli życzenia, żeby się nam... No, żebyśmy się dobrze poczuli ze sobą i właściwie w domyśle, ale też szczególnie w tym dzisiejszym dniu, bo to jest Światowy Dzień Zdrowia, wszystkiego dobrego, zdrowia, prawda? I teraz jak to państwu powiedziałem, jak państwu składałem te życzenia, to co państwo odpowiedzieli, no pewnie coś w stylu, no właśnie najważniejsze, żeby zdrowie dopisało, prawda? No to na pewno jest zdrowie, to jest na pewno w kategorii wszystko co najważniejsze, jeden z najważniejszych, jeden z najwyższych, jedna z najwyższych pozycji. No to może byśmy dzisiaj porozmawiali o tym, jak o nie zadbać. Są różne badania najrozmaitsze. Ja tutaj mam przed sobą, pospisywałem krótko streszczenie wyników, ale może lepiej ode mnie, na pewno lepiej ode mnie powie o nich pan dr Grzegorz Juszczyk, który jest dyrektorem Narodowego Instytutu Zdrowia Państwowego Zakładu Higieny, a rozmawiała z nim Agnieszka Furtak-Bilnik. Posłuchajmy. Jeżeli przyglądamy się takim obiektywnym wskaźnikom, jak chociażby oczekiwana długość życia czy długość życia w zdrowiu, no to niestety są one gorsze niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Polscy mężczyźni żyją średnio 4,5 roku krócej niż mężczyźni w Europie. Kobiety około 2 lat krócej. W badaniach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, które przeprowadziliśmy w 2018 roku, pytaliśmy m.in. Polaków, jak oceniają swój stan zdrowia. I akurat mężczyźni w 75% wskazali, że oceniają jako dobry lub bardzo dobry. Kobiety, których zdrowie wydaje się jest znacznie lepsze, już tylko w 69%. Te same badania niestety wykazały, że tylko połowa respondentów wskazała, że ich własne zachowania i decyzje mają znaczący wpływ na ich zdrowie. Potężnym wyzwaniem w Polsce jest to, że za tą przedwczesną umieralność i choroby przewlekłe, tak jak choroby układu oddechowego, odpowiadają takie czynniki ryzyka, które można teoretycznie łatwo wyeliminować. Palenie tytoniu nadal jest najpoważniejszym czynnikiem, który pogarsza zdrowie Polaków. To jest w zasadzie kluczowa kwestia, od której powinniśmy zacząć. Mamy także przed sobą ogromne wyzwanie związane z nadwagą i otyłością, także u dzieci i młodzieży. Średnio możemy przyjąć 60-65% wskaźnik nadwagi i otyłości u mężczyzn. Nieco lepiej jest w przypadku kobiet, ale nadal ten problem staje się już de facto powszechny. Możemy powiedzieć, że większość społeczeństwa ma nadwagę i otyłość. Kluczowym narzędziem do zmiany tego stanu rzeczy jest promowanie aktywności fizycznej, nawet drobne modyfikacje sposobu odżywiania i zwiększenie ilości ruchu w codziennym życiu mogą znacząco poprawić naszą sytuację zdrowotną. Naszym zadaniem jest stworzenie takiego kanonu możliwych, realnych do zrealizowania zaleceń. No i oczywiście pierwsze przekazanie z tego kanonu to niepalenie. Drugie zalecenie, zadbanie o minimalną ilość ruchu Niekoniecznie musi to być sport. Najbardziej podstawowe zalecenie to jest 30 minut umiarkowanej aktywności fizycznej, przynajmniej 5 dni w tygodniu. To może być po prostu spacer z kijkami, jazda na rowerze, dowolna forma aktywności. Ja tutaj muszę od razu zaznaczyć, że ten spacer też powinien być trochę bardziej dynamiczny. Musimy poczuć, że tętno nam przyspiesza, że oddech się przyspiesza. Może się pojawić także trochę potu, ale w momencie, kiedy chcemy gdzieś się przemieścić pieszo, no to staramy się po prostu zrobić to troszeczkę szybciej, na ile nam oczywiście pozwalają możliwości. A jeszcze na koniec coś, co przebija się coraz wyraźniej w zaleceniach dotyczących zapobiegania chorobom, to dbanie o relacje z innymi ludźmi. To jest niezwykle istotne, jak pokazały takie wieloletnie badania Uniwersytetu Harvarda. Dobre relacje z innymi ludźmi to jest podstawa, fundament naszego zdrowia, ponieważ w sytuacji jakiegoś zagrożenia zdrowotnego mamy tę sieć wsparcia bliskich. Niestety samotność, izolacja jest dodatkowym czynnikiem zagrażającym naszemu zdrowiu. Wspólny śmiech, wspólne dyskusje, dołączanie do różnych kół zainteresowań, rodzina, przyjaciele, bliscy. Te relacje są bardzo ważne. No to jeśli chodzi o to ostatnie, Grzegorz Juszczyk jeszcze przypomnę, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia. Jeśli chodzi o to ostatnie zalecenie, sieć wsparcia bliskich, wspólne dyskusje i rozmowy i wsparcie, no to właśnie my to robimy teraz, prawda? Radio w ogóle jest czymś takim, a ta audycja i takie audycje, które polegają na rozmowie ze sobą w szczególności. Ale jakieś inne rozwiązania jeszcze. Podzielmy się tymi rozwiązaniami. Dzisiaj mam taką propozycję, to jest Światowy Dzień Zdrowia. No i z nieustającymi życzeniami zdrowia zapraszam Państwa. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i jeszcze jeden kwiatek z wstążeczką. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i dobrego samopoczucia. I to jest piosenka Jamesa Browna. Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. Szukałem piosenek o zdrowiu, żeby w Światowym Dniu Zdrowia jakieś zabrzmiały takie na temat i naprawdę bardzo trudno znaleźć. No bo jak są piosenki typu Feel Good, no to wiadomo, że one nie są o zdrowiu, ale o miłości i o seksie. No a piosenki w ogóle są o wzlotach i upadkach, o górkach i dołkach. Zdrowie jest takie, no konstans, dobrze, żeby było, prawda? I no właśnie, i to jest takie nudne, okropnie. A jeszcze jedna rzecz. Pan dyrektor Grzegorz Juszczyk powiedział, i to najbardziej w jego wypowiedzi zwróciło moją uwagę i najbardziej jest niepokojące. Tylko połowa respondentów, Polaków, uważa, że nasze decyzje i zachowania mają wpływ na stan naszego zdrowia. Tylko połowa, to zdumiewające. No to może podzielmy się rozwiązaniami. I zapraszam Państwa, 7 trójek. Wszystko, co najważniejsze. I Pani Anna, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam się podzielić swoim sposobem na dobre relacje i zdrowie jednocześnie, bo okazuje się, że wczoraj żyłam bardzo zdrowo, a dzisiaj sobie to uświadomiłam dzięki audycji. O, jak miło. proszę powiedzieć, to ciekawe. Zrobiłam zupę z młodej leśnej pokrzywy. Mhm. I zaprosiłam moją sąsiadkę, bo obie pracowałyśmy w ogródku, a potem zaprosiłam ją na tą zupę. Także wydaje mi się, że połączyłam dobre relacje z dobrym jedzeniem. Więc jestem wszystko pewien. Dla zdrowia. Pani Aniu, ale to teraz poproszę o przepisik szybciutko. Cebulkę kroimy drobniutko, wrzucamy na łyżkę oliwy, do tego wrzucamy seler, 2 ziemniaczki, pietruszkę, marchewkę, chwilę podsmażamy, zalewamy wodą, gotujemy prawie do miękkości, a potem wrzucamy sporą ilość końcówek, młode liście pokrzywy i zagotowujemy czosnek, miksujemy wszystko. No proszę, nie miałem szczęścia skosztować. No i co, i dobre? Bardzo dobre. I takie mam poczucie, że bardzo zdrowe, więc tym smaczniejsze. Aha, no dziękuję bardzo. To bardzo miło, co pani powiedziała. I bardzo... A jeszcze jak się je to w dobrym towarzystwie, z takim przekonaniem, że coś się robi dla zdrowia po pracy w ogródku, no to ma się komplet. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No właśnie, w dobrym towarzystwie. Tylko połowa Polaków uważa, że nasze decyzje i zachowania mają wpływ na zdrowie. No to może poszukajmy rozwiązań, albo może się nimi podzielmy. Zapraszam Państwa. Gdyby ktoś chciał napisać, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to teraz będzie o chodzeniu. Taki standard. Miles Davis grał tę piosenkę bardzo jakoś uparcie. A to będzie wersja Jimmy'ego Calama o chodzeniu. I'm walking out the door with you on my mind. I'm walking out the door with you on my mind. But every step away from you, I feel like crying. I walked into the street talking to myself. I walked into the street talking to myself. No matter what my conscience says, I'm thinking about nobody else. I met a brand new girl phone to make a date. I met a brand new girl, phone to make a date. But when I rang a number up, I got your number by mistake. You say you love me, baby, don't know what to do. You say you love me, baby, don't know what to do. I'm sure of one thing, I'm in love with you. No, oczywiście znowu o miłości, ale walking, czyli spacerowanie, chodzenie, no to jeden z przepisów. I właśnie o nich dzisiaj mówimy, o rozwiązaniach, o propozycjach, o tym, co jest możliwe i realne, żeby poprawić stan zdrowia. Może jakieś nieoczekiwane pomysły, może jakieś takie, tak jak ta zupa pokrzywowa, to też nie było coś oczywistego, prawda? No spróbujmy. Pan Maciej jest z nami, dzień dobry. Dzień dobry. Do trzech razy sztuka, dzień dobry. Panie Można Maćku. Tak powiedzieć. Tak? No tak? Jest pan z nami, słuchamy pana. Jestem. Bardzo to znaczy ja chciałbym nawiązać do tych relacji, o których zostało już tutaj na początku audycji trochę powiedziane, no bo tak. Ja mam takie poczucie, oprócz tego oczywiście, że relacje staram się utrzymywać z ludźmi na co dzień, dobre wszystkimi, to chciałbym nawiązać do takich relacji przyjacielskich, które zawiązały się do znajomości, które zawiązały się od dziecka. Mam taką grupę najbliższych przyjaciół, można powiedzieć, i od takiego tak zwanego krasnala się trzymamy. Wychowaliśmy się wszyscy w obrębie czterech klatek jednego bloku. Aha. Mamy teraz po 40 mniej więcej lat i więcej. Ja właśnie kilka dni temu skończyłem 40 lat i udało się tak po prostu zebrać wszystkich tych naszych znajomych, takich najstarszych. To jest grupa około 10 osób i pokazuje mi to po tym spotkaniu nawet jak fantastycznie jest po prostu mieć taką grupę, gdzie nie wszyscy oczywiście mamy możliwość razem się spotkać cały czas, spotykamy się różnie w różnych konfiguracjach, ale są to zawsze takie spotkania, gdzie bezwarunkowo się przyjaźnimy i zawsze mamy ochotę ze sobą się spotkać, porozmawiać, zobaczyć się i mam takie poczucie, że te przyjaźnie od dzieciństwa również, spotykanie się później z tymi przyjaciółmi, to nadają taki sens jakiś dodatkowy życiu i... A pan jest liderem tej grupy, tak? Kimś takim rozgrywającym? O, wie pan co, zadał mi pan Piotrem teraz pytanie, trudno się tak stawiać w takiej sytuacji, ale troszkę tak, muszę powiedzieć, że być może w sensie scalam to wszystko, że nawet to spotkanie, które udało się chyba pierwszy raz w takiej grupie, podejrzewam po 10, może więcej latach udało się spotkać w pełnej grupie, to można tak troszeczkę brawo powiedzieć. Brawo, to trudno. A co pan robi takiego? Ma pan jakiś sposób na to? Jakiś konkretny może, bo to jest, ja kiedyś tak próbowałem mieć taką, zorganizować taką grupę i mi się nie udało. Wie pan co, no nie wiem, konkretny nie, no po prostu ja lubię ludzi generalnie, lubię wszystkich ludzi, lubię relacje z ludźmi, a te relacje właśnie najstarsze, takie najszczersze, to w ogóle mi przynoszą dużą satysfakcję i radość, dlatego też podświadomie zawsze dążę, jak tylko ktoś wiem, że się odzywa, że będzie i tak dalej, to staram się z nim spotkać, a no chyba to tylko. Tylko. Dziękuję, pozdrawiam. Tylko albo aż, dziękuję ślicznie. I proszę uściskać swoich przyjaciół. Od krasnala się znać, jak pan to powiedział bardzo ładnie. Sposoby, proszę bardzo, Mariusz. Właśnie, a propos piosenki Walking. Właśnie, można chodzić i śpiewać, już jest lepiej, tak pisze Mariusz. Ćwiczę kilka razy dziennie i pozdrawiam pana redaktora. Ja się odwzajemniam, dziękuję bardzo. Ja, wie pan, że ja też tak robię. Może jesteśmy na tej wieży, ja też tak robię czasami. I to rzeczywiście działa. Co jeszcze ważnego? Aha, przychodzą listy i właśnie z tych listów wynika, że problemem jest stworzenie nawyku. Nawyk się tworzy w ciągu 2 miesięcy z niewielką górką. Jak kogoś przyciśnie mocno, no to już po prostu musi. Na przykład pan Paweł pisze o swojej tuszy w poprzednim życiu, 110 kilo przy wzroście 170 centymetrów i potem pisze o heroicznej walce o to, żeby pozrzucać te kilogramy. Jazda rowerem, wstawanie przed siódmą, no do pracy na siódmą, więc o czwartej pan wstawał, tym rowerem zasuwał po polach i łąkach i bezdrożach i drogach. No i efekt jest znakomity. I jeszcze może zacytuję przesłanie. Mamy tylko jedno życie. I z każdym dniem odrywamy kupon z numerem, ile nam zostało tego życia. Szkoda je zmarnować za szybko z jakimś schorzeniem, siedząc w fotelu, ważąc za dużo. Dziękuję i życzę dużo zdrowia, dobrego samopoczucia i uśmiechu, bo on jest ważny w naszym życiu codziennym. Pan Paweł, którego serdecznie pozdrawiam. No i ja też Państwa pozdrawiam, nieustająco życzę zdrowia. Światowy Dzień Zdrowia jest dzisiaj właśnie. No i zapraszam, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Jak o to zdrowie zadbać? Zapraszam. Brother bought a coconut, he bought it for the dime. His sister had another one, she paid it for the lime. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she called the doctor, woke him up and said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve his bellyache. I said, said, Doctor, to relieve his bellyache. Now let me get this straight. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you called your doctor, woke him up. Said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve his bellyache. I said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve his bellyache. You put the lime in the coconut, you drink them both together. Put the lime in the coconut and you feel better. Put the lime in the coconut, drink them both up. Put the lime in the coconut and call me in the morning. Się doda limonki do kokosa, to wtedy jest fantastycznie, w ogóle doktor niepotrzebny. No, dziwna jakaś piosenka, raczej taki wygłup bardziej niż jakieś poukrywane treści, o którym internauci piszą, się doszukują, które się doszukują, no ale mniejsza z tym. No chciałem znaleźć coś takiego, żeby było o czymś zdrowym. No to wydaje mi się, że to pewnie było na temat. No właśnie, i rozmawiamy dzisiaj o tym, jak zadbać o zdrowie, o czymś, co jest możliwe i realne i być może szybko zadziała, być może czymś takim, co wytworzy nawyk. Dziś jest Światowy Dzień Zdrowia. No to może porozmawiajmy z panią Barbarą. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No słucham, pani Barbara. Proszę państwa, dzwonię z Warszawy akurat. Jestem osobą nie najmłodszą, ale chciałam przede wszystkim wyjść od fraszki Kochanowskiego. Tutaj państwo wspominali, że nie ma wierszy, że nie ma poezji na temat zdrowia. Nie, powiedziałem o piosenkach, że jest mało piosenek. Szlachetne zdrowie. A, no tak. Nikt się nie dowie, ile kosztuje, jak się zepsuje. Ale mówienie o zdrowiu w towarzystwie osób, powiedzmy, dość wiekowych, o wizytach u lekarzy, o rehabilitacji, o lekach, proszę państwa, tak nie można. Trzeba uwierzyć, że w pewnym momencie człowiek jest zdrowszy i mówić o czym innym. O tym, co państwo ostatnio przeczytali, na czym byli w kinie, w teatrze, na jakim spacerze, bo to jest niezwykle ważne. Właśnie wybieram się wkrótce na spacer przez Wisłę. Wspaniale. Także, proszę państwa, wydaje mi się, że za dużo mówimy o chorobach, których czasem nawet jeszcze nie mamy. Wszystkie dolegliwości musimy przekazać osobom, no powiedzmy, w towarzystwie przyjaznym, bliskim. Nie. Jak najmniej mówić i kierować nasze myśli, to jest oczywiście ćwiczenie mentalne, nasze myśli w innym kierunku i naprawdę poczujemy się chyba zdrowiej. Rozumiem, każdy ma dolegliwości. Ja jestem osobą dość wiekową, nawet nie będę państwu mówiła, ile mam lat, ale uważam, że na dużo chodziłam w życiu, to fakt, po 20 parę kilometrów dziennie. Ale przede wszystkim ruch jest bardzo ważny, no i to uwierzenie, że jednak się no, w cząstce jakieś jest się zdrowym i tym się cieszyć. Każdym polepszeniem stanu zdrowia się cieszyć, to jest ważne. Uśmiechać się do siebie nawzajem. Zupełnie człowiek się inaczej czuje. Dziękuję pani bardzo, to ja się uśmiecham do pani z wdzięcznością za to, co pani powiedziała. No i zapraszam państwa do tej rozmowy. No, żeby nie narzekać, ja rozumiem, tylko żeby pokazać jakieś rozwiązania. Tak? No, w tym duchu jesteśmy chyba zgodni z panią Barbarą. Zapraszam. Wszystko, co najważniejsze. To teraz posłuchajmy tego, co powie pani Joanna Gieldarska. Ona jest psychologiem zdrowia z Uniwersytetu SWPS. Rozmawiała z nią Agnieszka Furtak-Bilnik i pani Joanna Gieldarska została poproszona o to, żeby wymieniła jakieś dwie ważne rzeczy, o których może nie wiemy, albo może rzadko je stosujemy, takie, które zadziałają szybko. No to posłuchajmy. Ważnymi aktywnościami, których nie dostrzegamy, to jest na przykład jakość naszego snu i zwiększenie ilości wody w diecie, bo to są takie dwie rzeczy, które myślę można dosyć prosto zrobić, jeśli chodzi o jakość snu. Taką wskazówką, którą bym mogła polecić, to jest, żeby godzinę przed snem spróbować nie używać żadnych ekranów, czyli ani nie patrzeć w komórkę, ani nie oglądać telewizji. Po prostu godzinę przed snem zrobić sobie taki relaks dla naszych oczu, ponieważ niebieskie światło ekranów zaburza wytwarzanie melatoniny, czyli hormon, który zapewnia nam zasypianie. No i jeśli tak funkcjonujemy, że do końca dnia właściwie patrujemy się w komórkę, czy sprawdzamy jeszcze coś, czy gramy w jakieś gry, to wtedy jakość naszego snu się obniża. A żeby się o tym przekonać, to warto spróbować właśnie godzinę przed pójściem spać, wyłączyć wszystkie ekrany, nastawić już na przykład budziki, spróbować sobie tak przez tydzień, dwa funkcjonować bez wpatrywania się do końca dnia w te ekrany. Jeśli chodzi o wodę, to często jest tak, że pijemy za mało i tutaj ważna jest taka systematyczność, żeby 8 szklanek wody dziennie wypijać, no to zależy jeszcze od wagi naszej, no ale powiedzmy 8 szklanek wody to by była taka optymalna ilość. Warto tutaj zadbać o systematyczność i pić tą wodę w ciągu dnia. No właśnie, teraz ta historia z tymi ekranami. Z tym mam problem, nie tylko ja. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że relacje społeczne to jakoś funkcjonują i też na takim prywatnym forum i na publicznym, no bo przecież radio jest czymś takim i o to bardzo dbamy. No ale z tymi ekranami jest problem. Jakby państwo chcieli jeszcze posłuchać więcej, no to w Klubie Trójki w poniedziałek będzie o tym mowa, więc ja zapraszam państwa bardzo serdecznie. No a teraz jeszcze porozmawiajmy. Wszystko, co najważniejsze. Pan Marian, dzień dobry. Tak, dzień dobry. Bardzo mi miło. Witam bardzo pana serdecznie. Dzień dobry. Ja chciałem się podzielić właśnie swoimi akurat doświadczeniami. Biegam od 40 prawie lat. Wczoraj byłem na biegu w Gnieźnie. Jest to bieg europejski. 17 jego edycja. Mój akurat 16 start. Także cieszę się z tego. Jest po prostu bardzo dobra atmosfera. Był akurat między innymi prezenter TVN-u, Tomasz Zubilewicz. Także fajna impreza i z tego, co chciałbym państwu powiedzieć, że ruch to naprawdę daje wiele radości z tego jutro, za tydzień akurat startuję w poznańskim półmaratonie. Zapraszam Państwa też. Mam wszystkie jego edycje, czyli 11 startów, a w przyszłym roku będzie, w tym roku będzie 12 tego edycja, także naprawdę cieszę się, ruch to zdrowie. Panie także Marianie, pomagam. Ale jedna sprawa, to, czy dla każdego to jest? Pan nas tak pozapraszał tam na te biegi, ale to przecież sobie można połamać kolana i pozrywać ścięgna i stawy, nieprawda? Nie. Powiem szczerze, że po prostu to jest po prostu tak, że każdy ma swoje, że tak powiem, jeden biega więcej, jeden biega dłużej, także to wszystko akurat jest w ramach rozsądku, wiadomo. Aha. Nie od razu Kraków zbudowano. Aha. Ja biegam akurat jestem 65 rocznik, biegam od 80 roku. Była też taka akcja Bieg po zdrowie. Akurat Tomasz Hoffer był organizatorem tej akcji. Legenda. Jak na pewno pan sobie przypomina. Aha, pewnie. I także co? Także w szkole podstawowej zawsze biegałem na te 60, na 100 metrów. Akurat takie długie dystanse mnie nie interesowały. Raczej wolałem sprint, no ale wiadomo. Aha. Człowiek się robi potem coraz starszy. Wiem z tego, że akurat ten dystans, po wczoraj akurat było 10 kilometrów, przebiegnę, ale nie tak szybko, jak na przykład było w zeszłym roku, już o minutę czy ileś było wolniej, ale radość z tego, że uczestniczyłem w tym i ukończyłem. To jest właśnie to fajne wydarzenie. Także. No dziękuję i gratuluję. Dziękuję. No bardzo dziękuję. Miłego dnia życzę i tygodnia. Miłego dnia. I właśnie wszyscy Państwo mówiący i piszący, no ciągle ruch, różne pomysły, ale też ciągle Państwo podkreślają relacje i to jest święta prawda i tego się trzymajmy. No to jeszcze jedna rozmowa. Wszystko, co najważniejsze. Z panią Joanną. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja właściwie chciałam trochę podtrzymać może ten temat, bo wracam z półmaratonu z Żywca. Pozdrawiam wszystkich biegaczy. Aha. Ale chcę powiedzieć o czymś innym. Czytałam wiele lat temu coś, co bardzo mnie urzekło i sprawdzałam w życiu. Bardzo ważny jest dotyk. Przytulać dzieci. Jak się kochamy, przytulajmy się. Lepiej znosimy stresy. I naprawdę każdy problem robi się mniejszy. Mhm. I życzę wszystkim jak najwięcej ruchu, jak najwięcej radości, słońca. I wszystkiego dobrego. Bądźmy dla siebie jak najżyczliwsi i naprawdę bądźmy dla siebie, uśmiechajmy się, to też jest ważne. Naprawdę cieszmy się z tego, co mamy, a nie szukajmy dziury w całym. Dziękuję pani pięknie. Wszystkiego właśnie dobrego. To piękne słowo dla siebie, które ma dwa znaczenia. Dla siebie, że dla innych i wokół i dla siebie samego, prawda? Dla siebie samej. W obie strony. No to czekam na kolejne rozwiązania i pomysły, jak zadbać o zdrowie. Światowy Dzień Zdrowia dzisiaj przecież. No i posłuchajmy. That's right. Don't gotta think. to taka motywacyjna piosenka, no może, żeby zacząć dzisiaj, no na przykład tańczyć, pani zapisze, wymienia kilka różnych swoich sposobów, jak zadbać o zdrowie, ale też jednym z nich jest tańczenie, tańczyć do fajnej muzyki nawet samemu, czy samej. Ja tak robię i czuję się świetnie. Ja też tak robię czasami. No to jesteśmy w jednej drużynie. No to też ważne, a propos relacji, prawda? I wsparcia. Pan Artur najpierw, dzień dobry. Dzień dobry, panie Darku. Bardzo mi miło i słucham pana. No tutaj rozmawiając o zdrowiu, to właściwie większość osób mówi o takim zdrowiu fizycznym, ale tak, jest jeszcze prawda. Zdrowie psychiczne. Tak. Które jest nie mniej ważne. No pewnie. A może i ważniejsze. Oho. No jaki pan ma sposób? Od kilku lat zostałem, tak w cudzysłowie, zmuszony do tego, żeby zacząć pisać. Aha. Przez zupełnie taką przypadkowo poznaną osobę, nie wiem, chciałbym ją pozdrowić, tak w ogóle, jeżeli mogę. Niech pan pozdrowi, na pewno. To pozdrawiam Emcię z Opatowa za to, że wyzwoliła, że tak powiem, we mnie takie taką, no, twórcze podejście do życia. I zacząłem sobie pisać wiersze, które, powiem panu szczerze, że generalnie nie znam się na... Na poezji? Na poezji. No. Ale wyszedłem z takiego punktu, który i to dla mnie jest, że tak powiem, taką złotą myślą. Wiersz, żeby był wierszem, nie musi się rymować. Zgadza się. Od tysiącleci tak już jest. Pewnie. No. I dlatego i tak sobie próbuję... No. Kilka osób to oceniało. Ale po co te osoby mają oceniać? No ważne, żeby to ale panu... Ale nie, no rzuciłem, tak rzuciłem. I tej tak Emci, pani Emci sprawiało radość i tyle. No co tutaj pisać? Ale rzuciłem osobę też pod ocenę innym aha, osobom. No dobrze, i tak co? Mówią, że nie, że jest w porządku. No niektóre się mniej podobają, niektóre więcej, ale że tak powiem, no ja jestem... Mnie to sprawia wielką przyjemność. Bardzo się cieszę. Cudownie. Wielką przyjemność i... I dziękuję, że się pan z tą przyjemnością i radością i tym uśmiechem podzielił z nami. I proszę pozdrowić swoją muzę. I wszystkiego, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Wszystko, pamiętam. Co najważniejsze. Jeszcze jeden gość. I to jest Zbigniew Wojtasiński. Dzień dobry, Zbyszku. Witam serdecznie, witam. Zbyszek Wojtasiński. Znakomity dziennikarz, piszący o zdrowiu, artykuły i świetne książki, wielokrotnie nagradzany. No, autorytet. Zbyszku, to powiedz, słuchałeś tego, o czym rozmawialiśmy? No i powiedz. Słuchałem, jestem, muszę powiedzieć, poza Warszawą, w pięknym miejscu. Słońce to jest po jeziorze Brodnisko i Ławskie i rzeczywiście tu wypoczywamy. Także z przyjemnością słuchałem tego, co wszyscy wcześniej mówili, bo poruszyli wszystkie najważniejsze kwestie, czyli i ta kwestia dotycząca zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Aha. Ja bym tylko powiedział, że ta psychika to chyba może nawet ma kluczowe znaczenie, ponieważ jeżeli mamy dobre relacje, jesteśmy w dobrym nastroju, to wtedy bardziej optymistycznie na wszystko patrzymy i bardziej dbamy o zdrowie. Czyli prawda. Myślimy o tym, żeby jednak dbać o to, żeby jakaś ta dieta była lepiej skomponowana, żeby bardziej być aktywnym. Niejako relacje z ludźmi nas do tego też zmuszają. Aha. Ja bym tylko jeszcze dodał, bo akurat w tym tygodniu zostały opublikowane najnowsze badania światowe dotyczące tego, jakie są główne przyczyny zgonów. I się okazało, tak wyliczono, że 2017 rok, to właśnie najnowsze dostępne dane, to 11 milionów zgonów na świecie przypisano złej diecie. Czyli za dużo słodyczy, za dużo soli, za dużo tłuszczu i za dużo czerwonego mięsa. Na drugim miejscu nadciśnienie tętnicze. To 10 milionów zgonów, natomiast na trzecim znalazło się palenie tytoniu 8 milionów. Jestem tutaj zaskoczony, bo rzeczywiście palenie tytoniu jest takim głównym czynnikiem najbardziej niekorzystnym dla zdrowia i modyfikowalnym, taki, który no, w pierwszej kolejności należałoby zlikwidować. No, wiem, że niektóre osoby, no, bardzo ciężko jest im rzucić palenie, ale ja się przyznam, kiedyś też paliłem. No i było co, jak... mi bardzo ciężko aha, rzucić. zakończyć, ale udało mi się. Walczyłem kilka lat, miałem już roczną abstynencję, a mimo to jakoś tam po wielu, wielu próbach, bez żadnego wspomagania, silną motywacją, to jest kluczowa sprawa, udało mi się. Jest jeszcze jedna ważna kwestia, o której nikt nie mówił. Ja jako dziennikarz chyba mogę o tym powiedzieć, bo chodzi o to, byśmy dla zachowania dobrego zdrowia również wykonywali badania kontrolne. Bardzo proste. Tu nie chodzi o to, żeby poddać się badaniu tomografem komputerowym. Jeśli to konieczne, to oczywiście trzeba. Ale wystarczy kontrolować ciśnienie tętnicze. Wystarczy badać poziom cholesterolu. Wystarczy badać poziom glukozy. A jeśli to możliwe, czasami zrobić sobie USG jamy brzusznej. To nie jest kosztowne. To za kilkadziesiąt nawet złotych można, no maksymalnie za 100 złotych można bardzo dobre takie badanie wykonać. Chodzi o to, że wiele chorób rozwija się w utajeniu. I to bardzo poważnych, jak choroby serca. I nie mamy żadnych dolegliwości, a przynajmniej takich, na które byśmy zwrócili uwagę. To może być tylko zmęczenie, zwykłe zmęczenie, które tłumaczymy często przepracowaniem, stresami, wieloma innymi czynnikami. Tymczasem może to być pierwszy objaw utajony bardzo poważnej choroby. Nie będziemy już wymieniać jakiej, bo mówimy o wszystkim w dobrym nastroju. Ale warto, to są tanie badania, ale poza tym lekarz rodzinny podstawowej opieki zdrowotnej może przynajmniej raz w roku skierować nas na takie badanie i powinniśmy to robić. Wtedy rzeczywiście będziemy kompleksowo dbać o nasze zdrowie. Zbyszku, dziękuję Ci serdecznie. Zbigniew Wojtasiński był dzisiaj z nami. Dziękuję, że znalazłeś czas wypoczywając na tę rozmowę. Czyli mogę powiedzieć, że z tych wszystkich czynników dzisiaj wymienionych i też może jeszcze z tych wymienionych, no to o jeden na pewno zadbaliśmy, to znaczy o relacje rozmawiając. I może jeszcze, ja wiem, może ktoś jeszcze zdąży napisać coś ważnego albo powiedzieć, to jeszcze mamy kilka minut, to ja zapraszam. To Beck, Dear Life, drogie życie. No więc właśnie. Jeszcze na koniec. Taki króciutki liścik Mariusza, czyli no, podsumowujący jakby. Mniej mięsa, więcej uśmiechu. Prawda? Ja w ogóle nie jem mięsa. Ćwiczę jogę. Z czystym sumieniem Państwu polecam. To wspaniała rzecz. No i jeszcze chcę powiedzieć dwa słowa o nawyku, bo tutaj to jest chyba bardzo ważne, być może nawet kluczowe, obok relacji społecznych, o które dbamy w tej audycji, nie tylko w tej. Nawyk się tworzy w ciągu 66 dni, przeciętnie, i pomagają tutaj takie rzeczy, jak na przykład, jest coś takiego jak grywalizacja, to znaczy taka zamiana zadania w grę, zabawę. I a propos tego, o czym mówimy, to taka, no chyba dosyć znany przykład. W Sztokholmie kiedyś zrobiono taką oto rzecz, że wyobraźmy sobie wejście i wyjście z metra, schody ruchome, oblężenie, schody te nieruchome, puste. No więc wymyślono tak, żeby te schody nieruchome zamienić w klawiaturę fortepianu. No i tam jeszcze jakieś, nie wiem jak oni to zrobili, ale można było chodząc po tych schodach uruchamiać klawisze i grać różne melodie. No i właśnie, to jest grywalizacja. I ona działa na jakiś czas, raczej dosyć krótko, ale jest bardzo użyteczna w tym, żeby wyrobić sobie nawyk. No i a propos tego, o czym dzisiaj mówimy, no może nie diet, tylko ruchu w tym wypadku, prawda? Spróbować zamienić obowiązek w grę i w zabawę. Działa. No to dziękuję Państwu bardzo serdecznie i nieustająco zdrowia. I bardzo dziękuję Edycie Kocębie, Iwance Kunewy i za chwilę Marcin Kydryński się z Państwem spotka. A ja Państwa pozdrawiam. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Wszystko wolno, hulaj dusza, do niczego się nie zmuszaj. 10 kwietnia minie 15 lat od jego śmierci. O Jacku Kaczmarskim porozmawiamy w najbliższej audycji Kwestia Kultury. Muniek Staszczyk i Mariusz Cieślik. W Trójce, dziś tuż po 20. Zapraszamy. Niepisany sercem szczątkom musisz zacząć od początku i nie będzie końca pieśń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 za 2299 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. A kupując zmywarkę do zabudowy Siemens z trzecim koszem na sztuczce za 1899 zł otrzymasz 150 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy.